Her yanım, her yanım sarıl acanım, acanım doldur imanım. Hey gidi Kenanım, Kenanım açma yorganım, yorganım üşür her yanım, her yanım sarıl acanım, acanım. Başında durdular, müşavere kurdular. 15 yiğit içinde Kenan'ımı vurdular. Hey her yer.